show, מי נותן פור, מי בועט, מי נותן גול, מי סוחב דור, ready, set, go, מי נותן את ה-best flow, whoa. Hot women and tops, I'm winning them, I'm licking it up and I'm not giving them jack shit, כלום, nada, מי עורך פילים באוטוסטרדה, מי נותן גז, בלי אלבום, מי יוצר בז, מי יותר חד, מי נותן או לא נותן גב, מן מניאק, מי שלא זז, אז מי רץ קדימה ומי נותן עוד, מי נותן לכם חשק לקרוא, סקירס, גבריאל בטלר, כל הבנות לעמוד. דלתי תמיד תהיה פתוחה לרווחה ניסיתי להוציא הכל וכלום לא יצא לא הולך לי כאן הדרך עוד ארוכה יחד נשבור את השתיקה זאת אהבה שמקודשת בדם כל פעם שהיא קרובה לב עלה מחוזקה לא מבין את נפלאות התשוקה זה הקשר היחיד שהיה מונע מאמונה משנה לך את כל התמונה ואם ניסיתי להוציא הכל תגידי כמה כבר אני יכול קולטת כמה זמן עבר ניסינו וזה לא הלך טוב אני לא מוכן יותר לסבול אני לא רוצה לפעול עדיף לשתוק כל עוד זה נגמר ולא נחשוב על המחר כי הזמן יקר האש בינינו כפתה ואין מקום לתקווה מה שהיה היה מה שעבר עבר ימים בלילות אני